Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 66,1% głosów na Emmanuela Macrona, 33,9% na Marine Le Pen. To oficjalne wyniki drugiej tury wyborów we Francji. O współpracy w ramach Unii oraz regionalnej rozmawiają w Tallinie premierzy państw bałtyckich. W spotkaniu uczestniczy szefowa polskiego rządu. Maturzyści skończyli pisemny z języka angielskiego i mówią, że nie był trudny. Emmanuel Macron wygrał drugą turę wyborów prezydenckich we Francji, zdobywając 66,1% głosów. Na kandydatkę Frontu Narodowego Marine Le Pen oddano 33,9% głosów. To oficjalne wyniki, które opublikowało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,56%. Depesze gratulacyjne dla nowego prezydenta Francji nadchodzą z całego świata, między innymi z Rosji. W przesłanym do Paryża telegramie Władimir Putin zwrócił uwagę, że wyborcy powierzyli mu najważniejszy urząd w państwie w trudnym dla Francji, Europy i całego świata czasie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjski prezydent podkreślił, że we współczesnym świecie wzrasta zagrożenie terrorystyczne, rozwija się wojujący ekstremizm i narastają lokalne konflikty, które destabilizują całe regiony. W tych warunkach szczególnie ważne jest pokonanie braku zaufania i podjęcie wspólnych wysiłków na rzecz międzynarodowej stabilizacji i bezpieczeństwa, napisał Władimir Putin. Gospodarz Kremla potwierdził gotowość Moskwy do współpracy z Paryżem zarówno w kontaktach dwustronnych, jak i na arenie międzynarodowej. Na koniec życzył Emmanuelowi Macronowi krzepki jego zdrowia i sukcesów w niezwykle odpowiedzialnej działalności lidera państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Tallinie odbędzie się dziś spotkanie szefów rządów państw bałtyckich. Uczestniczy w nim premier Beata Szydło. Rozmowy mają dotyczyć współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO, a także regionalnej i polityki bezpieczeństwa. Pierwszy punkt programu to spotkanie premier Beaty Szydło z prezydent Estonii. Niespełna godzinę później polska premier zostanie przyjęta przez szefa estońskiego rządu Jurijego Ratasa. Po południu odbędzie się spotkanie premierów państw bałtyckich i Polski. Jak zauważyła analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kinga Raś, te kraje w ostatnim czasie łączy wiele wspólnych kwestii. Pogłębianie współpracy regionalnej, infrastruktura, transport, energetyka, ale przede wszystkim obecnie bezpieczeństwo. Spotkanie odbywa się niespełna dwa miesiące przed przejęciem przez Estonię prezydencji w Unii Europejskiej. Początkowo była planowana na pierwsze półrocze 2018 roku, z uwagi jednak na Brexit Estończycy zajęli miejsce Brytyjczyków. Prace nad przygotowaniem przewodnictwa w Radzie Europejskiej zostały przyspieszone. Wśród priorytetów prezydencji Estonia wymienia partnerstwo wschodnie. To temat, który także łączy kraje bałtyckie. Stalina, Sylwia Białek, Polskie Radio. 291 firm zbankrutowało w Polsce od stycznia. Przed rokiem w tym samym czasie upadłość ogłosiło 239 przedsiębiorstw. Tak wynika z badań firmy ubezpieczeniowej i windykacyjnej Euler Hermes. Zdaniem ekonomistów głównym powodem kłopotów przedsiębiorców jest ubiegłoroczne spowolnienie w inwestycjach. W kwietniu ogłoszono upadłość 67 spółek, podczas gdy rok temu w tym samym czasie 66, powiedział jeden z autorów raportu, Grzegorz Błachnia. Wydaje się potwierdzać to, czego się spodziewaliśmy, iż tak duży, dwucyfrowy wzrost liczby niewypłacalności w pierwszym kwartale to po prostu efekt tak zwany bazy, czyli porównania do bardzo niskiej liczby tych niewypłacalności rok temu. Dodał, że widać pewne ożywienie w budownictwie. Budownictwo samo już wśród firm budowlanych nie generuje może tak dużej liczby niewypłacalności, natomiast cały czas jeszcze te problemy przekładają się i myślimy, że zajmie to kilka miesięcy, zanim firmy produkcyjne, firmy usługowe związane z budownictwem poczują ten dopływ gotówki w branży budowlanej, poczują hossę. W kwietniu w porównaniu z sytuacją sprzed roku liczba niewypłacalności przedsiębiorstw rosła głównie w województwach Polski Północnej i Północno-Zachodniej. Krystyna Prostak, Polskie Radio. We wszystkich województwach maturzyści skończyli pisemny egzamin z języka angielskiego. Na poziomie podstawowym przystąpiło do niego prawie 260 tysięcy absolwentów liceów i techników. W jednym z warszawskich liceów niektórzy skończyli przed czasem, twierdząc, że egzamin nie był trudny. Gorsze były chyba na tych próbnych maturach, tak mi się wydaje. Tak banalne, że aż szkoda było przychodzić. Można to w 45 minut zrobić. Mimo, że ja jakoś mi super nie idzie ten angielski, to poszłem bez problemu. Ze słuchania nawet dwa razy nie trzeba było słuchać. Trzeba było opisać spotkanie ze sławnym aktorem. Trudno się było zmieścić w tych 130 słowach. Ja tam naprawdę tyle rzeczy skreślałam, żeby się zmieścić, ale się udało. Ogólnie egzamin nie był trudny. Egzamin z języka angielskiego piszą dziś także absolwenci z ubiegłych lat i maturzyści z klas dwujęzycznych. To był serwis Trójki.

Więc przede wszystkim ja będę mówił tylko o gospodarce, żebyśmy mieli jasność, bo polityka to nie jest moja specjalność, mimo że każdy Polak oczywiście o polityce może mówić godzinami, no ale publicznie raczej o gospodarce. W związku z tym podzielmy sobie tą przyszłość na przyszłość bliską i dalszą. Tak jest, to ja piszę. Bliska to jest ten rok. Bliska to jest ten rok. Dalsza później. Więc jeżeli chodzi o ten rok, no to patrzymy sobie na stopę bezrobocia znakomicie i będzie jeszcze lepiej. Patrzymy sobie na wzrost gospodarczy, czyli PKB. Niestety nie ma lepszego miernika, szkoda. Jest nieźle, a będzie pewno co najmniej tak samo dobrze, czyli około 4% wzrostu. No, zeszły rok był kiepściutki, baza niziutka, łatwiej odbić się, szczególnie że środki unijne będą wykorzystywane właśnie w tym roku bardzo na skalę masową, można powiedzieć. W związku z tym to podkręci inwestycje, no i oczywiście podniesie wzrost gospodarczy, co za tym idzie, i obniży stopę bezrobocia również. Dalej, wzrost płac. No wzrost płac, skoro stopa bezrobocia będzie no, na poziomie niewidzianym w wolnej Polsce, tak można powiedzieć spokojnie, no to w końcu musi się pojawić ciśnienie na zwiększenie płac. Ukraińcy, którzy nieco zaniżają pracę w tych dolnych rejonach tych płac, no nie powstrzymają tego oparcia na płace. Poza tym podniesiona została w tym roku, od początku tego roku, płaca minimalna, godzinowa, etatowa, emerytura. To też jest presja, to też będzie powodowało wzrost popytu i wzrost presji na płace i wzrost tego inflacji oczywiście. W związku z tym będziemy się cieszyli wyższymi płacami, jak wielkimi, to się zobaczy. I na pewno będziemy troszeczkę biadowali, że inflacja nam rośnie, chociaż akurat budżet będzie się z tego cieszył, bo wzrost inflacji powoduje wzrost dochodów do budżetu. Ja pamiętam, że takim magicznym słowem swojego czasu była inflacja. Im była wyższa, tym mówiło się nam, że jest nam gorzej. Czy ona dalej jest taką magiczną funkcją? To jest podwójna funkcja. Jeżeli ona jest niewielka, to znaczy powiedzmy 2-2,5%, no to jest nieźle. Dlatego, że jeżeli inflacja jest 2-2,5%, a wzrost płac jest 5%, taki ostatnio był, no to 5 minus 2,5% to jest 3-2,5% realnie po odjęciu inflacji wzrostu płac. No czyli nie jest to cudownie, ale nieźle. A dla budżetu wspaniale, bo jeżeli jest wyższa inflacja, no to wtedy wszystkie podatki, które zbierane są, typu VAT, typu akcyza i tak dalej, są zbierane od tej bazy, która jest wyższa z powodu inflacji. Do budżetu wpływa więcej pieniędzy, więc teoretycznie powinniśmy się też cieszyć, bo budżet będzie miał więcej pieniędzy do wydania, czy może podkręcić inwestycje i może znowu sypnąć pieniędzmi w ludzi, tak jak już to zostało zresztą zrobione. Ale więc inflacja ma dwujaki, a jeżeli ta inflacja byłaby 20% miesięcznie... No to byłby dramat. To byłby dramat. Dlatego mówię, no to zależy od skali tej inflacji. Mówimy cały czas o perspektywie bliskiej, prawda? Tak, tak. A ta daleka? No i to jest problem następny. Jeżeli chodzi o to... Też możemy powiedzieć, perspektywa dalsza krótkoterminowa i dalsza długoterminowa. Dlaczego? Ale szybko wytłumaczę. Dlaczego? Dlatego, że dalsza krótkoterminowa to jest tak, do momentu, kiedy nam się nie skończą środki unijne, czyli do 2022 roku, prawda? Czyli gospodarka jeszcze jest ciągle zasilana środkami unijnymi, są inwestycje, całkiem fajnie jest i przyjemnie, jeżeli nas nie trafi nic z zewnątrz. I ta po 2022 roku, ta dalsza długoterminowa, kiedy jeżeli się nie zmienimy naszej gospodarki i dalej będziemy taką logistyka, centra serwisowe, centra montażowe i konkurowanie niską płacą, to wtedy kończą się środki unijne, a może i wcześniej z powodu Brexitu, i wtedy spadniemy jako gospodarka z urwiska. Ja to na razie nie widzę dobrych informacji tej dalszej długoterminowej. A dalsza krótkoterminowa, no to zależy od tego, czy nie trafi w końcu, dlatego mówię w końcu, bo to jest cykliczne zdarzenie. Mówię o kryzysie. To co pewien czas się zdarza kryzys. Niech pan zauważy, że od ostatniego kryzysu minęło już lat 8. Tak jest. No więc gdyby nas trafił jakiś kryzys zewnętrzny, no to co prawda będziemy znowu pewno zieloną wyspą, ale no to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Co jakiś czas pojawiają się takie informacje, że nasz kraj oczywiście w tej chwili dobrze funkcjonuje, mamy koniunkturę, ale nie oszczędzamy na tę czarną godzinę, to prawda? Tak, to i to jest prawda i dlatego no, to jest następny element, co by było gdyby. Co by było gdyby w tym krótkim okresie między 2018-2022 roku, kiedy ciągle będziemy wydawali te środki unijne i podkręcali gospodarkę, gdyby coś się zdarzyło z zewnątrz i przysiadła nam gospodarka, czyli przysiadłby nam wzrost gospodarczy, wtedy wydatki, te tak zwane sztywne wydatki, między innymi 500+, prawda? Tak. Wicepremier Morawiecki mówi, że w tym roku 24,5 miliarda nawet złotych to może nas kosztować, plus 10 miliardów będzie od przyszłego roku pewnie z powodu niższego wieku emerytalnego. I wtedy te wysokie wydatki, tego się już nie da ograniczyć, bo nie da się nic z tym zrobić, bo nie wyobrażam sobie polityka, który powiedziałby, że nie ma 500+, no to chyba, że chce natychmiast przegrać wybory, to może tak mówić. Ale takich samobójców to ja nie widzę na horyzoncie. W związku z tym wtedy tych sztywnych wydatków nie da się już ugryźć, nie da się ich zmniejszyć i jeżeli nasz wzrost gospodarczy nie będzie to 3,5-4%, a będzie na przykład 0,5% jak w czasie kryzysu, a nawet niżej, no to wtedy uderzymy w głową w pułapy zadłużeniowe, które mamy wpisane i w ustawach 55% do PKB i co gorsza w konstytucji 60% PKB. I no to jest to zagrożenie, że w tej chwili nie oszczędzamy, a jeżeli coś nas trafi za chwilę, to wtedy będziemy mieli problem z zadłużeniem. I tutaj zatrzymam pana, bo już mam cały prawie kajecik tą ekonomią zapisany, a z matematyki nigdy najbardziej lotny nie byłem. Słyszymy się jeszcze tuż przed godziną 13 w podsumowaniu naszej dyskusji, a teraz już będziemy pytać naszych słuchaczy o to, czy nasze sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku. Dziękuję panu. Za, a nawet przeciw. Czy nasze sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku? Oto dziś pytamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. I za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku. O to dziś państwa pytamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. Dyskusję w dzisiejszym programie otwiera pan Tomasz. Halo? Dzień dobry państwu. Pan Kuba, tak, prowadzi dzisiaj? Nie, pan Ernest, ale miło mi pana słyszeć. Aha, pan Ernest. No właśnie, bo ja kilka razy dzwoniłem do Trójki, ale nigdy jako dzisiaj pierwszy raz mam szansę. A widzi pan i w ważnym temacie, czy nasze sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku? jest nadzieja, że mogą pójść w dobrym kierunku, ale to trzeba było jeden aspekt wyeliminować, to totalne skłócenie naszego społeczeństwa właśnie. Mieliśmy w sobotę taki przykład, gdzie Marsz Wolności był i się odbył i to jest taki przykład skłócenia, ale prawda, wie pan, prawda jest jedna. Wystarczy wziąć rocznik statystyczny i spojrzeć na wskaźniki ekonomiczne. Ja nie wiem, przed chwilą pan Kuczyński tam się wypowiadał, ale nie należy słuchać tych fachowców. Wystarczy każdy, jeżeli trochę rozumie te tabelki, to wystarczy tam sobie obejrzeć to i porównać, jak w skali do innych krajów w porównaniu. Nie wiem, dlaczego ci wszyscy fachowcy posługują się takim wskaźnikiem PKB. No, bo to międzynarodowy taki wskaźnik, wie pan? Ja wiem, ale to trzeba wiedzieć, co to jest i jak go rozumieć. No, co nam Polakom z PKB, który jest wyrobiony przez koncerny zagraniczne? One u nas podatku nie płacą. Jedyne jest to, że ludzie po 2000 zarabiają. Co to jest? Myślę, że to nie tak się liczy, ale powiedział pan ważną rzecz. Rozumieć tabelki. No właśnie, z tym rozumieniem tabelek to u nas bywa różnie. Pisze do mnie pan Tomasz. Oczywiście, że sprawy idą w dobrym kierunku. Realizuje się bowiem odwieczny postulat ciągłości polityki. Proszę zauważyć, rośnie tempo zadłużenia, postępuje coraz większa regulacja każdej możliwej dziedziny życia, nieliczne przejawy zwiększania wolności są jak zawsze natychmiast szczęśliwie tłumione. To z listu od pana Tomasza. A na naszej antenie teraz pan Aleksander. Halo? Dzień dobry. No dzisiaj się dowiedziałem, że odchodzimy od węgla, który to węgiel mamy w najlepszej jakości na świecie, wybitny antracyt. Sprzedajemy kopalnie, w które inwestujemy ciężkie miliony złotych za grosze, zamykamy je. Przykładem najlepszym kopalnia Krupiński. Za to zabezpieczenie nasze energetyczne opieramy na gazie z Kataru. Proszę państwa, to jest jakaś chora sytuacja. Opieramy się na ministrowie z Prawa i Sprawiedliwości, środowiska i gospodarki mówią o powrocie do gazu łupkowego, który to gaz łupkowy będzie nieodwracalnym zniszczeniem polskiej wody pitnej, bo jest to związane z tak zwanym procesem szczelinowania hydraulicznego. W Stanach Zjednoczonych już wszystko na ten temat wiedzą, tam są całe protesty, inne ruchy. Więc nasze wiązanie się z amerykańskimi koncernami, tragiczne dla nas de facto, otwarcie naszego rynku na GMO pod pretekstem, że musimy się otworzyć, żeby go kontrolować. To jest tak jak, przepraszam uczciwszy, jak ktoś się poczuje dotknięty, jak świadome złapanie syfilisa, żeby go dobrze wyleczyć, proszę państwa. No tak to jest. Czyli pana zdaniem nasze sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Proszę pana, ja jestem optymistą, czyli wierzę, że będzie gorzej. Pesymiści już wiedzą, że będzie gorzej, tak? I gorzej już być nie może, a optymiści, że wierzą. Najważniejsza rzecz, czy my jesteśmy gospodarzami we własnym kraju, czy oddajemy Polskę w pacht amerykańskim i międzynarodowym koncernom, bo wygląda na to, że tak, że oddajemy koncernom. Jeszcze mamy tutaj amerykańskie wojsko, które będzie pilnować tych interesów. Tu pana zatrzymam, bo pisze do mnie pan Artur. Dostrzegam tylko jedną pozornie pozytywną zmianę w ostatnich miesiącach. Jest to spadek bezrobocia, który paradoksalnie w znacznej części jest wynikiem kilku negatywnych zjawisk. Wielomilionowej emigracji, starzenia się społeczeństwa i obniżania wieku emerytalnego. To z listu od pana Artura. Pan Robert na naszej antenie, halo? A powitać, witam. Witam. No ja myślę, że nie jest źle, że jest fajnie, wolność kwitnie. Oczywiście są te zagrożenia, które mówił tutaj poprzednik, czyli ta walka koncernów międzynarodowych o władanie, karanie Polski. Na przykład Macron już nie ukrywa, że dopóki Polska nie będzie ponownie posłuszną w pełni kolonią, będzie do tego momentu karana. To jest właśnie karana na demokratyzację. No i ale jest na przykład kolejny bardzo pozytywny sygnał. Proszę pan, przedwczorajszy marsz patologii sami przyznają, że spadło im, z tym, że oni mówią, że z 1,5 ćwiczenia do 90 tysięcy. Ja bym wolał utrzymywać jednak, że z 60 do 20 to lepiej stracić 40 tysięcy niż 150 tysięcy. Nie policzymy tego, wie pan? Nie policzymy tego. Nie policzymy, ale to trzeba się cieszyć, że coraz więcej ludzi widzi, kto to wrzeszczy, że mu brak wolności, i to już jest bardzo pozytywne. A tak poza tym ja na przykład czuję się całkiem fajnie. Pozdrawiam wszystkich. My pana też pozdrawiamy. Tutaj pan Krzysztof pisze dosyć kategorycznie. Dla esbeków źle, dla normalnych ludzi będzie dobrze. Pan Szymon na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak ze strony bardziej uczniów chciałem powiedzieć, że zmiana gimnazjów na szkoły podstawowe to nie był za dobry pomysł, ponieważ można powiedzieć, że ci gimnazjaliści już się przyzwyczalili do swoich kolegów i tak dalej. Przy okazji gimnazjum przygotowywało tak jakby po środku, że była szkoła, było gimnazjum, to było takie coś po środku, a później liceum. I liceum to był taki najwyższy poziom, a gimnazjum po środku. I no to, że zmienili, no to rozumiem, że tam od nas, no my jeszcze jesteśmy, no nie patrząc, no dziećmi, no ale gdyby można było nas trochę wysłuchać, to by było dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak słyszą Państwo, szeroki przekrój społeczny jest reprezentowany w naszej dzisiejszej audycji. Proszę posłuchać doktora Janusza Grobickiego z Centrum imienia Adama Smitha i miesięcznika finansowego Bank. Polska w tej chwili przeżywa dosyć ciekawy okres, ponieważ w związku z rozwojem gospodarczym całego regionu Europy i w tej naszej centralnej i zachodniej mamy dosyć duży impuls do wzrostu gospodarczego i pod względem gospodarczym można by było powiedzieć, że jesteśmy beneficjentami tego ożywienia, które w ostatnich miesiącach nastąpiło. Gdybyśmy tylko patrzyli z tego punktu widzenia, można by było powiedzieć, że w zasadzie, jeżeli będziemy umieli to dobrze wykorzystać w ciągu najbliższych lat, czeka nas dosyć ciekawy rozwój gospodarczy. Natomiast w sferze politycznej, no niestety jesteśmy krajem tak podzielonym, jeśli chodzi o nasze poglądy polityczne, jak w zasadzie nigdy dotąd. I do czasu, gdy będziemy tak bardzo podzieleni, trudno powiedzieć, że będziemy się rozwijać w odpowiednim tempie i zgodnie z naszymi aspiracjami. To dr Janusz Grobicki z Centrum imienia Adama Smitha i miesięcznika finansowego Banka. Na naszej antenie teraz pan Robert. Halo? Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy i na wstępie chciałbym bardzo, bardzo, bardzo podziękować temu młodemu człowiekowi, który przed chwilą zadzwonił, bo to są osoby, które tak naprawdę powinny się wypowiadać, a wszyscy ci, którzy się zbliżają do emerytury lub są na emeryturze i rządzą w naszym kraju, może już powinni sobie odpuścić i już nie mogę słuchać tego narzekania, że koncerny w Polsce i tak dalej. Panie redaktorze, Chińczycy nie przejmują się tym, że są największym podwykonawcą dla całego świata i dzięki temu są trzecią, chyba czy już drugą gospodarką na świecie. No to jeżeli ma pan rację. Jeżeli u nas, nie wiem, Opel się, że tak powiem, zwinie kolokwialnie, przepraszam za wyrażenie, czy Volkswagen, to jak pan myśli, czy tym ludziom, którzy tam pracują w tych fabrykach, zabiorę również tę wiedzę, która została nabyta, którą dostali od koncernów, niech w końcu ludzie zaczną patrzeć na to, że dostajemy wiedzę jakąś, tak, technologię, uczymy się tego wszystkiego, to wszystko musielibyśmy sami robić, sami dochodzi od poziomu. Przepraszam, od początku do końca, więc przestańmy narzekać, a ja jestem pracownikiem w dziale transportowym, jestem jesteśmy drugą największą firmą transportową w teorii, jako Polska mówię, tak, jako transport polski tak. W Europie. Jesteśmy tak kopani za przeproszeniem przez Niemców, Francuzów, Belgów, Holendrów przepisami. Nasz rząd kompletnie nic nie robi, kompletnie nic, wykańcza nasz transport. Nie możemy już robić tak zwanych pauz 45, czyli kierowca nie może spać w Francji, Niemiec, w Niemczech, w Belgii w samochodzie, tylko musi spać w hotelu. Są to irracjonalne przepisy, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że zostawiamy samochód wart, nie wiem, 300 tysięcy złotych, towar mamy na samochodzie, nie wiem, silniki do Volkswagena wieziemy, tak, i nagle nam znika cały zestaw, samochód z towarem, nie wspomnę, w samych bakach mamy około 6 tysięcy złotych, jak zaatakujemy samochód i to nam wszystko znika, bo kierowca musi być w hotelu, parkingów nie ma, w ogóle nie ma, jak się czyli a czy po prostu rząd w ogóle nic nie robi, wykończy nasz transport po prostu. Jak mówiłem, szeroki przekrój społeczny reprezentowany w dzisiejszej audycji, kierowcom samochodów ciężarowych, dla nich sprawy idą w złym kierunku. W dobrym kierunku, pisze do mnie, sprawy idą dla polityków, pisze do mnie pani Grażyna. Oczywiście, że idą w dobrym kierunku. Grzeją stołki, zatrudniają już oficjalnie rodzinę i znajomych bez przetargów. PRL nigdy nie był dobrym kierunkiem, to z listu od pani Grażyny. Pan Mieczysław na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Panie redaktorze, mam 63 lata, jestem rzemieślnikiem. Kurna, ja kocham ten kraj. Ludzie, nie narzekajmy, róbmy swoje. Ja apelowałem do moich kolegów, rzemieślników i przedsiębiorców. Szanujcie pracowników, zobaczycie, będziecie my niedługo sami pracownikami i tak dalej. Nie narzekajmy, nie szukajmy spisków, organicznie budujmy ten kraj. Ja pomagam komu mogę i ja nie mam pretensji do banków. Przepraszam bardzo za określenie. Palant weźmie kredyt, go przepije i narzeka. Ja brałem kredyty, sprzedałem wszystko, co mogłem na początku, żeby wystartować. Teraz sobie radzę w życiu. I życzę wszystkim, żebyśmy organicznie budowali nasz kraj. A nie miejmy pretensji do całego świata. Czekam na partię, która nie będzie ludziom dawała pieniędzy, która będzie zabierała przywileje górnikom, różnym innym. Nie budujmy na siłę stoczni, jeżeli nie możemy tych statków za dobre pieniądze sprzedać. I im mniej polityki w gospodarce, tym będzie lepiej, bo do mnie nikt nie zatelefonuje i nie powie mi, słuchaj, umocuj tam mojego jakiegoś kolegę, bo to jest mój kolega partyjny. Ja zatrudniam tylko tego, kogo mogę i kto jest mi potrzebny. Jak słyszę o tych najniższych wynagrodzeniach, to mnie również śmieszy, bo po co mi pracownik, któremu zapłacę marny pracownik za marne pieniądze? U mnie pracownik dostaje godną tygodniówkę, ja mogę nie mieć, on musi mieć, ale nie narzekajmy, bo my tylko narzekamy, budujmy ten kraj. Kocham ten kraj i jestem z niego dumny, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Pozdrawiam serdecznie. Przyznam szczerze, lubię ludzi z takim podejściem do spraw i do życia. I jeszcze pani Marta w tej części naszej dyskusji. Tylko pani Marto, krótko poproszę. Podobno walczymy o bezpieczeństwo energetyczne, natomiast obecny rząd robi wszystko, żeby zniszczyć OZE, czyli energetykę opartą na odnawialnych źródłach i prosumenckiej produkcji, znaczy, że rozbicie energetyki centralnej opartej na kopalinach węgiel, ale przede wszystkim nafta i gaz i właśnie wielkie koncerny, a prosumenci to są ludzie, którzy sami sobie ze słońca, z wiatru, z bio źródeł. No i widzi pani tutaj energię i nadwyżki sprzedają do centralnych tam dystrybutorów. Czyli i tutaj akurat stanowiska w naszym kraju są podzielone. Dziękuję pani Marto za tę wypowiedź. Tu zamykamy tę część dyskusji, ale audycja przed nami jest dopiero w pół do pierwszej. Za, a nawet przeciw. A teraz kolejny gość naszej audycji, pan Mateusz Zaremba, politolog i socjolog, Uniwersytet SWPS Warszawa. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy możemy zdefiniować rzecz taką, skąd my, Polacy, obywatele, czerpiemy najczęściej wiedzę o tym, co dzieje się w naszym kraju i jak w nim jest? To może trochę banalne, co powiem, ale najbardziej oczywiście czerpiemy wiedzę z mediów, szczególnie taką zmienną, która różnicuje to, co wiemy o Polsce, jest to, o tym może nie tylko co w Polsce, ale i co na świecie, to jest czytanie prasy tak zwanej drukowanej, czyli tygodników i dzienników. A telewizja? Telewizja w dużo mniejszym stopniu wpływa na to. To mnie pan zaskoczył, bo miałem wrażenie, że jednak to, co w telewizji, to wpływa na nas bardzo mocno. Ale z drugiej strony, wie pan, mam taki, tak bym interpretował ten wynik, że w Polsce, znaczy to jest ogólna prawidłowość, że czytanie prasy wymaga większego zaangażowania. To prawda. I po pierwsze zdobycie tej prasy, chociaż w dzisiejszych czasach jest to prostsze, ale i tak trzeba za to zapłacić w jakimś sensie, bo to, co jest dobre, drukowane, to nawet w internecie no, trzeba płacić, więc już jest poniesiony jakiś koszt ekonomiczny. A po drugie, myślę, że sposób odbioru tego medium jest dużo bardziej angażujący, bo wymaga taki, jest bardziej celebrowany, bo bym tak to ogólnie ujął. A czy mamy jakiś sposób na weryfikację informacji przedstawianych nam w tych tygodnikach, prasie drukowanej, no w telewizji i w radiu też? Czy tak przyjmujemy to, co nam powiedzą i powtarzamy? No tutaj jakichś takich ogólnych prawidłowości nie można wysnuć. Możemy jedynie, to jest raczej sugestia, a nie to jaki, to jest taka, takie bardziej normatywne ujęcie, po prostu weryfikować źródła informacji. To, co wydaje nam się nieprawdopodobne, czy jakieś mało prawdopodobne, czy niewiarygodne, musimy sprawdzać, tak? Znaczy komputer jako urządzenie dostarcza nam bardzo dużo możliwości i internet połączony z siecią na zdobywanie informacji, tylko że to wymaga zaangażowania. Tak. I pewnych umiejętności, które moim zdaniem w Polsce są, i w ogóle na świecie, ale szczególnie w Polsce są mało rozwinięte, selekcjonowania informacji, tak? Mhm. Bo kiedyś faktografia była trudniej dostępna. Teraz faktografię mamy w każdym smartfonie, w każdym komputerze. No ale ona też bywa sprzeczna. Ale dużo informacji mało wiarygodnych. Umiejętność wybierania tych prawidłowych informacji. Mamy taką umiejętność, czy tak średnio? Myślę jednak, że średnio. Bo tytuły tak gazetowe, tak tygodnikowe, już nawet i telewizyjne są bardzo mocno podzielone, przyzna pan. Czy to jest tak, że jeśli mamy poglądy polityczne takie, to gromadzimy się wokół tego i przyjmujemy to, co nam dają te właśnie dzienniki i tygodniki, a jeśli mamy poglądy inne, to wokół drugiego? Ja panu i państwu powiem więcej. Nawet jest często, tak na przykład było w przypadku wyborów do głosowania w referendum akcesyjnym, że to, na kogo popieramy, determinowało, jak się opowiadaliśmy za wejściem za akcesją, tak? Albo przeciw akcesji. Tak. Jakby nasze poglądy trochę, politycy nam wskazują trochę, co, jeżeli jesteśmy wyborcą jakiejś partii, być może co myślimy, co mówimy. Nie tyle tygodniki, nie tyle prasa, nie tyle internet czy telewizja, ale wręcz politycy. I powtarzamy to, co oni mówią potem? No w pewnym sensie tak. Pan Mateusz Zaremba, politolog i socjolog Uniwersytet SWPS Warszawa, był moim drugim gościem. Słyszymy się z panem Mateuszem tuż przed zakończeniem naszej audycji, by podsumować dyskusję. Dobrze. Czy nasze sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku? O to dziś państwa pytamy. 2273 to numer naszego telefonu. Adresy internetowe państwo doskonale już znają. Czy nasze sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku? O to dziś państwa pytamy. 2273 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. No to otwieramy drugą część naszej dyskusji na antenie. Pan Janusz, halo? O, dzień dobry, witam wszystkich, witam pana i radiosłuchaczy. Więc tak, zacznę od tego, że mam nadzieję, że pójdzie to wszystko w dobrym kierunku i ta tak zwana dobra zmiana szybko zmieni się na lepszą i pogonimy tą tą ekipę, która jest Misiewiczowa i tak, tak naprawdę nic nie robią oprócz rozdawnictwa pieniędzy. To na początek, zakończenie? Nawiązując do wyborów francuskich, dobrze, że we Francji wybrali Macrona, a nie Le Pen. U nas powinniśmy wybrać inną partię niż PiS, ale okej. Gratuluję temu młodemu chłopakowi, bo bardzo rozsądnie się wypowiadał. Mhm. Niestety nasza władza nie ma ochoty wysłuchiwać tak zwanego suwerena, bo robią, co im się podoba. Natomiast jak słyszę tych, no muszę to powiedzieć, pożytecznych idiotów, którzy opowiadają bajki na temat okupacji Polski przez wojska amerykańskie i rozgrabiania Polski przez koncerny międzynarodowe, no to ja bym im sugerował jakąś konsultację. Dziękuję bardzo, to pan Janusz, a pan Karol pisze do mnie. Bardzo nieodpowiedzialna polityka rządu w sprawach gospodarki nie rokuje dobrze na następne lata. Nasze dzieci i wnuki za to wszystko zapłacą. To z listu od pana Karola. Pan Mieczysław na naszej antenie, halo? Dzień dobry, Mieczysław z Łodzi. Witam. Czy sprawy polskie idą dzisiaj w dobrym kierunku? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jest wiele powodów, które można zaliczyć na plus, ale i wiele powodów do obaw. Wskaźniki się poprawiły. Obecnie panujący nam politykierzy kradną o wiele mniej od poprzedników z Platformy Obywatelskiej. Tak jest według tego wszystkiego, co widać. Ale to jest najbardziej służalczy i murzyński rząd, jaki ja widziałem po 1989 roku. Po ostatnich wycieczkach tych politykierów do pewnego wrednego, zgniłego państewka nad Morzem Śródziemnym już wiadomo, kim są ci politykierzy i komu oni służą. I tu ja musimy postawić kropkę, panie Mieczysławie, bo bardzo złe połączenie mamy. Proszę zatelefonować do nas jeszcze raz, ale myślę, że zrozumieliśmy pana myśl. To teraz pan Mariusz, halo? Witam państwa. No, nasza gospodarka, nasza ojczyzna idzie w bardzo złym kierunku i ten kierunek, który obrali włodarze w 1989 roku, nie jest zmieniany. Jest tylko tak troszeczkę ukierunkowany, troszeczkę, żeby wezmą z jednej strony na drugą, żeby ludzie troszeczkę tak nie byli bardzo niezadowoleni, ale brniemy po prostu do katastrofy i do katastrofy ogólnej. Co przede wszystkim? Prosiłbym państwa, żeby zrobić kiedyś audycję o zadłużeniu naszego kraju. Robiliśmy nie raz. Te zadłużenia to trzeba policzyć wszystkie. Nie tylko ogólnopaństwowe, ale gminne, powiatowe, każdego człowieka. I uzmysłowić Polakom, jak jesteśmy zadłużeni i jak żyjemy na kredyt. A w ogóle śmieszy mnie, że mówią państwo tam wcześniej, że naród jest podzielony. Naród nie jest podzielony, bo przecież PO czy PiS, główne partie w państwie, one brną w tym samym kierunku, może innych słów używając, ale to jest przecież to samo. Żeby naród był podzielony, to powinni mieć przeciwstawne prognozy gospodarcze czy działania gospodarcze, ale przecież te państwa, te partie brną w tym samym kierunku, gospodarczym, uzależniając nas cały czas od kapitału zagranicznego i nie pozostawiając nam żadnego wyboru. Żeby coś zmienić, trzeba dać ludziom wybór, wolny wybór. Dziękuję bardzo. Proszę posłuchać pana Cezarego Kazimierczaka ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Nie uważam, że Polska jest w ruinie, ani nie uważam, że idzie w jakimś niesłychanie dobrym kierunku. Polska jest w takiej pułapce, w moim przekonaniu, przeciętności. Wiele rzeczy mamy po prostu bardzo przeciętnych. Mamy przeciętne prawo, przeciętne instytucje. Wszystkie rządy mają, nie mówię o tym, ale też o poprzednich, mają zbyt dużo priorytetów. Nie możemy się skoncentrować na jakichś takich dziedzinach, które istotnie mogą nas pchnąć do przodu. Próbujemy robić wszystko. No i to powoduje właśnie taką, a nie inną sytuację. Natomiast no, tutaj trwa taka bezpardonowa walka polityczna pomiędzy tymi dwoma tymi dużymi obozami. No i każdy przedstawia jakąś swoją, że tak powiem, wizję czy wersję wydarzeń, ale jedna i druga jest dość odległa od rzeczywistości. To Cezary Kazimierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, a teraz pani Elżbieta, halo? Halo? Tak, to pani. Dzień dobry. Moje wszystkie spostrzeżenia idą w tym kierunku, że jak się mówi, takie jest przysłowie, że historia kołem się toczy i teraz mi się wydaje, że XXI wiek zatoczył również swoją historię. Wracamy do Targowicy, do rozbiorów, tylko nie wiem, w którym kierunku pójdą, czy będą, gdzie rozebrana Polska na dzielnice, czy będziemy my jako społeczeństwo całe podzieleni, czy w końcu polityka, politycy i wszystkie środki gospodarcze pójdą do jednego wniosku i będzie ustalone coś konkretnego, wspólnego. Wspólne działanie, żebyśmy wyszli na prostą. Bo nie daj Boże, jak będzie następna wojna światowa, to wszyscy poza nami, wszystko się ucieknie do tego, że przegramy wszystko. Dziękuję. Straszną perspektywę pani rysuje, pani Elżbieto. Jakoś na przestrzeni całej naszej transformacji nie mogę dopatrzeć się tych kur, co ludziom przynoszą złote jajka. Mnóstwo jest za to piejących o dobrobycie kogutów. To pan Maciej do mnie pisze, a pan Tomasz teraz do mnie telefonuje, halo? Halo, ja myślę, że niesamowitym, dzień dobry, ja myślę, że niesamowitym problemem polskiej polityki jest jej bardzo niska jakość. Mnie przeraża po prostu to, że do władzy idą osoby, które coraz mniej potrafią. I natomiast niesamowicie to, co im się udało zrobić ostatnio, to zantagonizować społeczeństwo. Jeśli jest taka forma rozmowy, jaka jest, jak już ktoś słyszy o krzyczeniu o złodziejach, wymienianie partii, którzy są dobrzy, którzy są źli, no to naprawdę nie rokuje na przyszłość, bo to naprawdę trzeba troszeczkę to wszystko stonować i tak jak ktoś powiedział, u nas nie ma takich długofalowych planów. To jest niestety problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Sławek z Warszawy pisze do mnie. Sprawy idą w bardzo dobrym kierunku, gdyż nasz kraj nie jest już rozkradany na lewo i prawo, jak to miało miejsce za poprzedniej ekipy rządzącej. Ponadto to zwolennicy poprzedniej ekipy tuż po przegranych wyborach straszyli wszystkich krachem na giełdzie oraz szalejącym kursem franka. A tymczasem giełda ma się bardzo dobrze, no a kurs franka spadł już poniżej 4 zł. Frankowiczów to pan, powiem szczerze, panie Sławku, nie pocieszył. Pan Jarosław na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Ja chciałem tak powiedzieć o takiej nieświadomej chyba manipulacji ze strony słuchaczy, którzy dzwonią. Mówią na przykład o kapitale w Chinach, gdzie Chiny stanęły na nogi. Ci ludzie abstrahują od miejsca położenia tych Chin i od wielkości. Przecież kapitał zachodni, jak idzie do Chin, to jest w gospodarce sterowanej komunistycznej. Buduje swoją fabrykę, Chińczycy budują obok, kopiują to samo i robią co chcą. Bo nikt na nich nie wpływa. My jakbyśmy w Europie to samo zrobili, to by nas unijne instytucje zjadły. Co jest niezrozumienie rzeczy. Gruntu by się wydawało, że to jest słuszny telefon, a to jest głupota. Wie pan co, rzemieślnika, który mówi, że on walczy, on daje, on pracuje. Można się zajechać, może się udać, ale generalnie z systemem, z bankami, z finansami, z układami, z złym prawem, pan nie wygra. Każdy telefon niby słuszny, ale jak pan przeanalizuje tylko rzetelnie, to jest głupota. Pomijając te telefony, które w ogóle mówią, zła zmiana, zła Warszawa rozkradziona, a miast nie ma w ogóle, nie ma pan sklepów, nie ma pan witryn, nie ma pan uroku miasta w ogóle, gdzie my żyjemy, w pustyni. Ja bym nie mówił, że to głupoty. Po prostu każdy jakąś tam swoją rację ma. Kiedy Kali inwestuje na czarnym lądzie, jest bardzo dobrze, ale kiedy Francuzi, Niemcy, Amerykanie i tym podobni inwestują u nas, to jest bardzo niedobrze, bo my inwestujemy dla dobra Afryki, a bogatsi od nas inwestują, żeby nas wyzyskiwać, pisze do mnie pani Marzena. A pan Tomasz, halo? Dzień dobry. Słucham. Proszę pana, ja chciałem powiedzieć, mam takie samo zdanie jak ten pan, którego pan wyłączył. Nie wyłączyłem, po prostu usłyszeliśmy. Chciałem też, żeby pan się do mnie dodzwonił. I jak było nie po waszej myśli, to zawsze byłem rozłączony. Nic się nie zmieniło, proszę pana. Aha. To jest tylko przypudrowanie. Dalej pieniądze rozdają, jeśli chodzi na przykład o kulturę, ci sami ludzie, czyli pani Agnieszka Holland. Dalej są robione spektakle takie, jakie są robione. Aha. Moim zdaniem nie zmieniło się nic. Głosowałem na PiS, bo myślałem, że się zmieni. Jeżeli zaczną karać złodziei, jeżeli pani Hanna Gronkiewicz-Waltz trafi do więzienia i jej podobni, to ja powiem wtedy tak. To jest mój rząd. I że się naprawdę coś zmieniło. Do tej pory zmian nie widzę. Dziękuję, panie Piotrze. Znowu tak nie za optymistycznie pan tak nam tutaj opowiedział historię. Pan Marek teraz, halo. Dzień dobry. Tam wypowiedź była takiego pana socjologa na temat przekazu informacji. Najbardziej takim środkiem masowego przekazu, właściwie ośrodkiem radiowym, jest Radiowa Trójka. Ale wracając do rzeczy, miło nam uważam, słyszeć. Że... Słucham? Miło słyszeć. A uważam, że nieszczęście Polski polega na tym, że władza się przesuwa w stronę prezesów, kierowników partii. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Proszę posłuchać teraz pana Grzegorza Lewickiego, eksperta Fundacji Pułaskiego. W moim przekonaniu, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to no mimo wszystko tutaj to, co teraz się dzieje w Polsce za rządów PiS, posiada taki, można powiedzieć, pozytywny wydźwięk, choćby ze względu na tą politykę 500+. Proszę zwrócić uwagę, to jest pierwsza taka zapomoga społeczna, która w naszej takiej turbokapitalistycznej Polsce, którą budowaliśmy od 89 roku, ta zapomoga, mimo że niewielka, zmieniła życie bardzo wielu rodzin. W ten sposób ludzie jakby otrzymali sygnał, że nawet te niższe warstwy społeczne, którym się nie udało w epoce transformacji, w jakiś sposób są cenione. Pod kątem także innowacji ministerstwo wiceministra Morawieckiego także prowadzi pewne korzystne inicjatywy, ale sytuacja oczywiście jest bardzo trudna, dlatego że nagle sobie w Polsce zdaliśmy sprawę, że nasza gospodarka to nie może być taka gospodarka imitacyjna, która jest montownią towarów, na których ostatecznie kapitalizuje ktoś inny i nagle teraz na gwałt szukamy czegoś, co za 10-20 lat w naszej gospodarce zapewni jakieś swoiste dla Polski kryteria wzrostu. Oczywiście tutaj sytuacja jest trudna. To pan Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego. A na naszej antenie teraz pan Paweł. Panie Pawle, odpowiedzialne zadanie na pana składam. Musi pan teraz jakąś puentę do tej dyskusji zawrzeć w swojej wypowiedzi. Słucham pana. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Tak, słucham wszystkich wypowiedzi, które mi się udało do tej pory przesłuchać. Stwierdzam, że mamy dużo pretensji do wszystkich. Nie patrzymy na siebie. Powinniśmy się jako ludzie, czy naród polski, czy obywatele polski, jak ktoś się czuje, niech tak robi, wziąć się za pracę. Patrzmy na siebie, nie patrzmy na innych. W momentach, kiedy Unia Europejska powstawała, Niemcy już i kraje zachodnie, tak nazwijmy, Francję, Niemcy i Włosi, były już krajami rozwiniętymi. Wchodziły w nowe technologie, my mieliśmy nadal oparcie na węglu. Stosując nowe kryteria, czyli źródła energii odnawialnej, musimy dostosować nasze wszystkie gospodarcze rzeczy do tego, co możemy tworzyć według nowych technologii. A nie jesteśmy na to przygotowani. Niemcy w latach 50. 60. niestety wszystko mieli oparte na węglu i nie przejmowali się zatruciem środowiska. Nie było możliwości w dawnych czasach, żeby te rzeczy rozwijać. Teraz proszę. I teraz mają pieniądze, a my jesteśmy krajem nadal biednym. Więc blokowanie wydobywania i oparcie naszej gospodarki na węglu jest błędne na chwilę obecną. Aha. Jeżeli staniemy na nogi i będziemy mieli finanse, oczywiście trzeba tymi finansami gospodarować tak budżet domowy. Ja nie mogę wydać więcej niż zarobię. To prawda. To nie będę miał nic. Acz wie pan, w filozofii gospodarki państwa to z tym wydać więcej niż zarobię bywa różnie. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Za, a nawet przeciw. No to na koniec jeszcze raz nasi goście. Pan Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion i Mateusz Zaręba, politolog i socjolog Uniwersytetu SWPS Warszawa. Witam panów bardzo serdecznie. W wypowiedzi ostatniego naszego słuchacza zabrzmiało coś takiego. Patrzmy na siebie, nie patrzmy na innych. To dobry pomysł, panie Piotrze? Nie, no nie specjalnie. Na siebie trzeba, na własny rozwój oczywiście, bo zdarza się, że i bez się, i w dramatycznych sytuacjach gospodarczych człowiek daje sobie radę, na przykład daje sobie radę dużo lepiej niż inni, a to już jest duży plus. Ale jedno, co według mnie, jaki wniosek można wysnuć z tego, co ja słuchałem oczywiście tej audycji całej, no to któryś z pana gości, tych zawodowych gości, a nie tych gości słuchaczy, powiedział, że bardzo wiele zależy od tego, jaką partię kto popiera. I to było widać w każdej, dosłownie w każdej wypowiedzi. Tam nie było w ogóle ani jednej wypowiedzi obiektywnej. Albo z jednej, albo z drugiej strony. Albo z jednej, a była jedna, która biła i w jednych, i w drugich. To pan Mateusz Zaręba taką myśl zawarł. Panie Mateuszu, patrzmy na siebie, nie patrzmy na innych, czy jednak patrzmy na innych też? W pewnym sensie tak, to znaczy patrzmy na siebie moralnie i nie oglądajmy, nie wytykajmy na tej zasadzie belki i drzazgi, tak, innymi sobie. Patrzmy na ten swój kawałek, w tym sensie zgadzam się z tym, że lepiej patrzeć, jak to się mówi kolokwialnie, swojego. Ale z tych różnych wypowiedzi pana Piotra, który podsumował nasze wypowiedzi naszych słuchaczy i pana Mateusza, wynika, że jednak w dużym stopniu powtarzamy cudze opinie. Czy jest sposób, aby z cudzych opinii się wyzwolić i mieć własne, panie Piotrze? No cóż, dążymy do obiektywizmu, tak? Jak pan wie doskonale, nie ma doskonałego obiektywizmu, nie ma takich, nie ma cudów. No. Zawsze nasza opinia będzie opinią subiektywną i to jest tylko pytanie, czy każdy, który wyraża taką opinię na temat gospodarki, szczególnie gospodarki, powinien zastanowić się, czy ja mówię właściwie tak, jak czuję, że jest, czy ja mówię pod presją tego, że mam sympatie polityczne takie czy inne. I trzeba sobie zawsze odpowiedzieć wcześniej na takie pytanie, bo jeżeli mówię właśnie patrząc przez pryzmat sympatii politycznych, no to wiadomo, ten obraz będę miał wykrzywiony w jedną albo w drugą stronę. On rzadko kiedy jest tak wykrzywiony, jak właśnie widzą ludzie, którzy kierują się sympatiami politycznymi. Czyli dochodzimy do smutnej niestety konkluzji, że nie ma obiektywnych osób między nami, panie Mateuszu, to prawda? Na pewno tak, tylko że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jakiś taki pogląd wyrobiony trochę na zasadach merytorycznych podlega dyskusji, że dopuszczamy własną pomyłkę, własny błąd. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. I że jeżeli ktoś do nas przemówi jakimś takim racjonalnym argumentem, to jesteśmy w stanie weryfikować swoje poglądy. A poglądy w polityce często opierają się na zasadach wiary bądź niewiary. A to jest już emocjonalne, wartościująca. W sferze wartości jest bardzo trudno o jakiś kompromis, czy taki właśnie racjonalny ogląd, który usprawnia podejmowanie decyzji, przyjmowanie informacji i tak dalej. Myślmy także w swoim nieobiektywizmie, proszę państwa. Z naszego sondażu wynika, że 75% naszych słuchaczy uważa, że sprawy w Polsce nie idą wcale w dobrym kierunku. Kłaniam się, to tyle w dzisiejszej audycji. Za, a nawet przeciw. Zapraszamy do reklamy. Klientom, którzy nie mogą się zdecydować, czy do telewizora chcą dostać w prezencie klawiaturę do Smart TV, czy usługę instalacji wraz z uchwytem, polecamy rzut monetą lub oszczepem. On także ma dwie strony. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup najnowszy telewizor Sony 49 cali z technologią Triluminos Display za 4699 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę LG. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki schab dębski. Tylko 14,90 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Maria, nie odchodź, te quiero, kocham cię. Sergio, kiedy ja nie chcę, liczysz się tylko ty. Ale ja już nie mogę dłużej gotować w takiej kuchni! Jest jeszcze szansa na szczęśliwe zakończenie z kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Szczegóły na stronie bgzbnpparibas.pl, na naszej infolinii 19321 oraz w oddziałach banku. Pośpiesz się, oferta ważna tylko do 14 maja. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Kredyt gotówkowy jest proponowany przez bank łącznie z kartą kredytową. Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara?